चांद सितारों से सुना है सनम चन चन चनन चनन चन चन चनन चनन मैंने चांद सितारों से सुना है सनम चन चन चनन चनन चन चन चनन चनन तूने प्यार के लिए मुझे चुना है सनम चन चन चनन चनन चन चन चनन चनन मैंने शोख नजारों से सुना है सनम चन चन चनन चनन चन चन चनन चनन मैंने शोख नजारों से सुना है सनम चन चन चनन चनन चन चन चनन चनन तूने प्यार के लिए मुझे चुना है सनम चन चन चनन चनन चन चन चनन चनन मैंने चांद सितारों से सुना है सनम चन चन चनन चनन चन चन चनन सितारों से सुना है सनम।